Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Hujambo mwanajukwaa wa dondoo za magazeti. Karibu kuifuata dondoo za magazeti leo hii Jumatatu 26 Julai 2021. Hewani uko nami Omer Nduwayo. Tuanze na habari za hapa nyumbani. Wazazi katika harakati za kuwatafutia kazi watoto wao kipindi cha likizo, laandika gazeti la Voix de l'Enseignant. Katika kuwaweka wanafunzi kwenye mudu ya kazi siku za likizo ya majira ya joto, mashirika mbalimbali yanayotumikia mjini Bujumbura huwa yakiandaa aina tola za shughuli kwa ajili ya wanafunzi. Miongoni mwa shughuli hizo kuna michezo, shughuli za usafi wa mazingira mitaani na shughuli za ukumbusho wa maadili kama vile mijadala inayohusu ubebaji mimba zisizohitajika, uvutaji, ukimwi na kadhalika. Gazeti la Voix de l'Enseignant linathibitisha kwamba vijana waliokutana kimahojiano wanaeleza kuwa na nia na kwamba hufaidika maradufu. Kwa upande wa wazazi, wanataja mafunzo wanayopewa watoto wao kuwa muhimu sana, kisa wakati wa mchana watoto huwa salama kwa upande mmoja na hunolewa ubongo kwa upande mwingine. Licha ya mambo yote kutokuwa safi, ajutia mmoja wa walimu wazazi daima katika safu ya jarida hili la elimu linaloandika kila wiki kuwa kuna watoto ambao hubaki makwao kwa ukosefu wa pesa za malipo ya waandaaji na kuzitaka mamlaka husika kuunda mashirika yanayotoa mafunzo bila malipo. Na mtusalie hapa Burundi, wakala wa waandishi wa habari nchini Burundi ya BP huelezea hadithi ya Atanase Bizimana fundi seremala ambaye alifanikiwa kujenga nyumba katika mji wa Bujumbura kwenye kiwanja kilichonunuliwa kwa gharama zake binafsi zilizopatikana kupitia taaluma yake ya ufundi. Kiukweli, laelezea gazeti hilo la serikali linaloandika kila siku kuwa fundi Atanase alianza na mtaji wa mbao 107 zilizopatikana kutoka kituo cha vijana cha Don Bosco mtaani Buterere wakati wa utunuku vyeti vya kuhitimu mafunzo kituoni hapo, hali iliyompelekea kuanzisha kituo binafsi katika kata ya 9 mtaani Ngagara, kituo kilichotoa ajira kwa wafanyakazi 11. Kutoka Burundi moja kwa moja ni kuingize Kampala, Uganda na The New Vision. Ua inakanusha kuwasha moto ulioteketeza hoteli ya Kateshumbwa. Mamlaka ya wanyamapori Uganda, EWA, imekanusha kuhusika katika kuzuka kwa moto ulioteketeza vifaa kadhaa katika hifadhi ya View Safari Lodge, mali ya mbunge wa manispaa ya Sheema, Dickson Kateshumbwa. Kulikuwa Ijumaa Julai 23 ambapo moto ulilipuka kwenye hifadhi hiyo ya View Safari Lodge, moto ulioteketeza vifaa vya nyumba ya kulala na kusababisha uharibifu na upotezaji wa mali. Kama matokeo, taarifa zimetolewa kwa vyombo vya habari na management ya lodge ikituhumu mamlaka ya wanyamapori UWA kuwa sababu ya mlipuko huo. Siku ya Ijumaa, Olenyi ambaye ni afisa wa uhusiano wa umma wa hoteli hiyo alikuwa amedai UWA kuwa mwanzilishi wa moto huo. Habari za magazeti. Habari za magazeti. Habari za magazeti. Habari za magazeti. Kumradhi mpenzi msikilizaji, tunaendelea na dondoo za magazeti ambapo tulikuwa Uganda, na moja kwa moja kutoka kwenye gazeti la The New Vision ni kuingize Daily Monitor ambalo linaandika James Kakooza achaguliwa bunge Eyala. Mbunge wa zamani wa kaunti ya Kabula James Kakooza amechaguliwa kuwakilisha Uganda katika bunge la Afrika Mashariki EALA Eyala. Siku hii ya Jumatatu, wabunge 183 walipiga kura kuunga mkono uwakilishi wa Kakooza. Bunge la 11 lina jumla ya wabunge 529. Naibu Spika Anita miongoni mwao alitangaza Kakooza kama mwanachama aliyefanikiwa kuchaguliwa Eyala. Kakooza sasa anachukua nafasi ya mwakilishi wa zamani wa Uganda Mathias Kasamba ambaye alishindwa na COVID-19 mnamo Aprili 27 mwaka huu huu. Na moja kwa moja tuingie Kenya na The Star ambalo linaandika Rigathi Gachagua atoa dhamana ya shilingi milioni 12 kumradhi katika kesi ya ufisadi. Mbunge Mathira Rigathi Gachagua atatoa dhamana ya pesa taslimu shilingi milioni 12 na dhamana mbadala ya milioni 25 shilingi katika kesi ambayo anakabiliwa na wengine mashtaka ya kupandikizwa. Chief Lawrence Mgumbi Jumatatu aliamuru mshtakiwa kuweka pasipoti yake koritini na asiwasiliane na mashahidi. Rigathi atazuliwa ndani ya viunga vya korti hadi saa 11 jioni huku akitarajiwa kushughulikia dhamana yake. Timu ya mawakili 10 wanamwakilisha Gachagua katika kesi hiyo ambayo anakabiliwa na mashtaka 6 pamoja na kula njama kutenda kosa la ufisadi, utapeli wa mali na utapeli wa pesa. Taifa Leo linaandika benki ya Equity yafadhili wanafunzi 167. Tumesha ingia Kenya, unajua. Wanafunzi wapatao 167 kutoka kaunti ya Kiambu wamenufaika na mpango wa Wings to Fly na Elimu Scholarship. Wanafunzi hao wanaotarajia kujiunga na kidato cha kwanza walijumuika wote katika shule ya upili ya Thika mnamo Ijumaa. Mkurugenzi wa benki ya Equity BW Gerald Warui alieleza kuwa wanafunzi walionufaika na mradi huo ni wale werevu na wanaotoka katika familia zenye kipato cha chini. Alizidi kueleza kuwa jumla ya majina 700 ya wanafunzi hao yaliwasilishwa kwa minajili ya kutaka ufadhili huo, lakini iliwalazimu kuwachuja hadi kiwango fulani. Moja kwa moja kutoka Kenya ni kupeleke Sudan na Sudan Tribune. Kenya imeondoa mahitaji ya kupata visa kwa raia wa Sudan Kusini wanaoingia katika taifa hilo la Afrika Mashariki kuitumia passport halali. Wizara yenye dhamana ya mambo ya kigeni katika taarifa iliyotolewa leo Jumatatu ilisema hii ni kwa kuzingatia masharti ya mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na itifaki ya soko la pamoja juu ya harakati huru za kazi za na watu kwa raia wa nchi wa shirika kwamba ilichukuliwa mnamo Novemba 2020. Wizara hiyo ilisema kuwa hatua hiyo ilitokana na uhusiano mzuri kati ya nchi hizo mbili. Sudani Kusini kwa kuzingatia kanuni ya ulipaji pia imeondoa mahitaji ya visa kwa Wakenya wanaotaka kutembelea nchi yao. Wizara hiyo ilisema kuondolewa kwa mahitaji ya visa kwa raia wa Sudan Kusini kunatekelezwa mara moja kutoka Julai 26 mwaka 2021. Hatua hiyo yasisitiza wizara kuwa itaongeza uhusiano wa kitamaduni na kuimarisha uchumi wa nchi wa shirika kwa kuhimiza harakati za bure za watu na wafanyakazi ambao ni nguzo kuu katika ujumuishaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuingie Rwanda, Kigali na The New Times. Rwanda yakata dhamana za manispaa kwa miradi ya miundombinu ya wilaya. Laandika The New Times. Wilaya zitaweza kurejesha pesa kila mwezi kutoka kwa mito anuai ya mapato. Wizara ya Fedha na Mipango ya Uchumi inaangalia matarajio ya kuanzisha dhamana za manispaa katika soko la ndani kuwezesha wilaya kupata mtaji na uwekezaji unaohitajika kwa miradi ya miundombinu. Vifungo vya manispaa ni dhamana ya deni iliyotolewa na majimbo, miji na vyombo vingine vya serikali ili kupata pesa za kufadhili miradi ya muda mrefu kwa faida ya umma. Hii itasababisha umma kwa jumla kuweza kukopesha wilaya ambayo kumradi inaweza kulipwa kwa riba kwa kipindi cha muda. Baada ya hapo uwekezaji wa asili utarejeshwa kwa mkopeshaji juu ya kukoma kwa dhamana. Ripoti ya hivi karibuni ya Benki ya Dunia iligundua hitaji la Rwanda kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi katika miundombinu kufikia malengo ya maendeleo kwa muda wakati na mrefu. Tuingie Tanzania moja kwa moja na Mwananchi. Serikali ya Tanzania, Mwananchi laandika, imeanza mchakato wa kupunguza tozo ya leseni za redio wilayani za jamii na zilizoko pembezoni mwa nchi, lengo likiwa ni kuimarisha usikivu wa mawasiliano hayo. Hayo yamesemwa leo Jumatatu Julai 27 2021 na Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Daktari Faustin Ndugulile wakati akifungua redio ya jamii ya shirika la utangazaji Tanzania TBC. Amesema mchakato huo unafanywa na wizara yake kwa kushirikiana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Wizara na Michezo. Daktari Ndugulile amesema na tumalize na Mwanasport ambayo inaandika kuhusu timu ya Simba kujiondoa katika michezo ya Sekafa Challenge Cup, ambapo mpenzi msikilizaji, Simba imetangaza kujitoa kwenye mashindano ya Kagame yanayotarajiwa kufanyika mapema Agosti jijini Dar es Salaam. Mratibu wa timu ya Simba Abbas Ali amesema hawashiriki Kagame ili kutoa nafasi kwa wachezaji kupumzika. Na huu ndio mwisho wa dondoo za magazetini. Asante kwa kuwa nasi. Tuungane Jumatatu ijayo mida ile ile. Bye. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki.